Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Burze najsilniejsze na północy, zachodzie i w centrum kraju, zapowiadają synoptycy. Kierowanie gruźb karalnych i zmuszanie do określonego zachowania. Takie zarzuty mogą zostać postawione mężczyźnie, który wczoraj w Krakowie zabarykadował się w mieszkaniu. We Włoszech rozpoczyna się 2-dniowe referendum na temat pracy i obywatelstwa. Burze najsilniejsze na północy, zachodzie i w centrum kraju oraz w Bieszczadach, zapowiadają synoptycy. IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenia, które będą obowiązywały od 12 do 22. Do rana z powodu nawałnic w całym kraju było około 900 strażackich interwencji, najwięcej na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w województwie świętokrzyskim, mówi starszy kapitan Marcin Bajur z komendy w Kielcach. Kilka dachów niestety zostało uszkodzonych, w tym dachy, które także były uszkodzone podczas czwartkowej nawałnicy, jaka przeszła przez region i były doraźnie zabezpieczone przez strażaków przy pomocy plandek. Plandeka niestety nie jest trwałym zabezpieczeniem dachu i tutaj kolejna burza w kilku przypadkach poradziła sobie również z tym zabezpieczeniem. Strażacy usuwali też z dróg połamane drzewa i konary, pompowali wodę z zalanych posesji i piwnic oraz zabezpieczali uszkodzone przez wichurę linie energetyczne. Kierowanie gruźb karalnych i zmuszanie do określonego zachowania. Takie zarzuty mogą zostać postawione mężczyźnie, który wczoraj w Krakowie zabarykadował się ze swoim 12-letnim synem w mieszkaniu. Wcześniej pobił żonę. Gdy po kilku godzinach negocjacji policjanci weszli do środka, mężczyzna zranił się nożem i trafił do szpitala. Jest w śpiączce. Kontrterroryści wraz z policją i negocjatorami przez kilka godzin działali przy ulicy Fredry w Krakowie. 54-latek zabarykadował się w swoim mieszkaniu z 12-letnim synem. Istniało ryzyko, że agresor ma broń. Negocjacje pozwoliły na bezpieczne wejście kontrterrorystów do środka mieszkania. Agresor dokonał samookaleczenia. Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Mężczyzna jest w śpiączce farmakologicznej. Dopiero za zgodą lekarzy 54-latek zostanie przesłuchany. Wówczas pewnie usłyszę zarzuty zarówno gruźb karalnych w stosunku do swojej żony, a także zarzuty zmuszania jej do określonego zachowania. Wyjaśnia Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Małżeństwo było w konflikcie, a mężczyzna chciał zmusić żonę do powrotu do ich wspólnego mieszkania. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Ani 12-latkowi, ani jego mamie, mimo pobicia kobiety przez mężczyznę, na szczęście nic poważnego się nie stało. We Włoszech rozpoczyna się 2-dniowe referendum na temat pracy i obywatelstwa. Jego uczestnicy po raz pierwszy nie muszą głosować w miejscu zameldowania, a z zagranicy można oddać głos korespondencyjnie. Włosi w referendum odpowiadają na 5 pytań. Muszą wybrać warunki do uzyskania obywatelstwa przez osoby urodzone poza Unią Europejską, 10 lat pobytu we Włoszech jak obecnie, czy 5 lat jak dawniej. Pytania o pracę dotyczą obowiązku przywrócenia do pracy osób bezpodstawnie zwolnionych z małych firm, zniesienia górnego pułapu limitu odpraw za bezprawne zwolnienie w takich firmach i wskazania przyczyny zwolnienia w umowie na czas określony oraz przywrócenia tzw. odpowiedzialności solidarnej pracodawcy, wykonawcy i podwykonawcy za wypadki w pracy. Politycy koalicji rządzącej wzywają do nieuczestniczenia w referendum, tak by kworum co najmniej 50% uprawnionych nie zostało osiągnięte. Opozycja zachęca, by pójść do urn i na wszystkie pytania odpowiedzieć twierdząco. Urszula Rzepczak, Polskie Radio. A propos odpraw, ewentualnych odpraw samorządowców polskich, u nas w kraju także referendum. Mieszkańcy gminy i miasta Bolimów koło Skierniewic zdecydują, czy Marzena Słojewska będzie dalej burmistrzem. O tym, jak będzie przebiegało referendum, opowie Adam Murzyński z Radia Łódź. Mieszkańcy będą mogli oddać głos do 21 na terenie 5 szkół w mieście i okolicznych miejscowościach. Żeby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział przynajmniej 3/5 uprawnionych do głosowania, czyli ponad 900 osób. Jeśli burmistrz Słojewska zostanie odwołana, to do czasu nowych wyborów gminą Bolimów będzie zarządzać wybrany przez premiera komisarz. Marzena Słojewska jest burmistrzem Bolimowa od maja ubiegłego roku. Przeciwnicy zarzucają jej brak współpracy z samorządem i dezorganizację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na wieści sportowe, Mateusz Foremniak. Nasze siatkarki zadbały o dobre informacje z samego rana. W dalekiej Azji zakończyły właśnie pierwszy w tym sezonie turniej Ligi Narodów. Zakończyły z przytupem, bo 3-0 uporały się z Belgijkami w setach do 11, 15 i 25. Polki wracają z Pekinu z bilansem 3 wygranych i 1 porażki. Do domu z pucharem wróci za to Coco Gauff. Amerykanka sięgnęła wczoraj po swój drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. 6-7, 6-2 i 6-4 wygrała w finale French Open z faworyzowaną Aryną Sabalenką. O wygranej Amerykanki zadecydowały detale, o czym mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Różnica poziomów między tymi dwoma zawodniczkami jest rzeczywiście minimalna i w końcu mierzyły się zawodniczki numer 1 i numer 2 tego turnieju. Mówiła dużo Sabalenka o warunkach, które dzisiaj panowały na korcie centralnym. Wiatr zmieniający się, wirujący i kompletnie się nie mogła do tego dostosować. Sabalenka popełniła 70 niewymuszonych błędów. Oczywiście Coco Gauff trochę ją do tych niektórych z tych błędów przymusiła. Dzisiaj czas na rozstrzygnięcie podobnego pojedynku wśród panów. Numer 1 Jannik Sinner zagra z numerem 2 i obrońcą tytułu Carlosem Alcarazem. Początek o godzinie 15. Prawie wszystko jest już jasne w Orlen Basket Lidze. O Mistrzostwo Polski powalczy Legia Warszawa i Start Lublin, który wczoraj wygrał decydujący mecz półfinałowy z Treflem Sopot 79-72. Jak przyznaje rozgrywający Trefla Jakub Szenk, to sprawiedliwy wynik. Zasłużenie z nami wygrali w tej serii. Byli lepszym zespołem i byli lepszym zespołem na przestrzeni całego sezonu, bo bilans 5 wygranych i 2 porażki. Nie jest przypadek, że taki jest wynik, jaki jest. Początek serii finałowej już jutro. Medale rozdano za to u piłkarzy ręcznych. Do mistrzów Polski z Płocka i wicemistrzów z Kielc na podium dołączyli zawodnicy Ostrowi Ostrów Wielkopolski, którzy 34-30 uporali się w decydującym meczu z Górnikiem Zabrze. Jedni ścigają się o medale, inni na rajdowych trasach. W rajdzie Sardynii na czele Sebastian Ogier, który ma 11 sekund przewagi nad Otto Tanakiem i blisko minutę nad Kalerą Van Perą. My trzymamy kciuki za Kajetana Kajetanowicza, który jest 11 w generalce, a w swojej klasie w WRC 2 zajmuje drugie miejsce. Przed kierowcami dzisiaj jeszcze 4 odcinki specjalne. Dziś sporo chmur, rano i wieczorem przejaśnienia, może padać i zagrzmieć. Na termometrach 18 stopni nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich, 21 w centrum kraju, 24 na Podkarpaciu. Autopromocja. Ludzie z żelaza już dziś pokażą się w Warszawie. Triatlonistki i triatloniści z całego świata pokonają prawie 2 km płynąc, pełne 90 jadąc rowerem i 21 biegnąc. A to wszystko podczas prestiżowych zawodów Ironman 70.3 Warsaw. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Z jego mety przy parku Fontann poprowadzimy audycję Trzecia strona medalu. Zapraszamy dziś tuż po 17:00. Adam Malecki i Krzysztof Łuniewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś debiutancka płyta zespołu Muchy Terror Romance. O początkach kariery zespołu opowiedzą dziennikarze Trójkowi Kuba Ambrożewski i Piotr Metz oraz goście Piotr Stelmach, kiedyś dziennikarz Trójki, dziś Radia 357, a także muzyk grupy Michał Wiraszko. Zacznijmy od samego początku zespołu Muchy. Jak to było, kiedy ta nazwa Muchy pojawiła się w waszej głowie? Oj, pamiętam, że mieliśmy karteczkę z propozycjami, kilkoma co najmniej. Wśród nich była taka propozycja trochę, no myślę, na przekór i dla żartu, pod tytułem Modny zespół Muchy. Michał Wiraszko. Tak żeśmy się mieli nazywać. Oczywiście ta nazwa przyszłości nie miała, w związku z tym odeszliśmy od niej, ale jako ludzie wychowani na teksańskim Heja, gdzie Mucha jest wielką inspiracją, jako ludzie poniekąd zaczytani w dzieciństwie i w młodości w Goldingu i we Władcy Much, postawiliśmy na tę nazwę. Ja nie wiem po latach, czy ona jest taka super fortunna, jak się nad tym zastanawiam, ale przyjęło się, już tak zostanie. Ten zespół się zawiązał w trio od razu z Piotrkiem Maciejewskim i z Szymkiem Waliszewskim. Szymek doszedł troszeczkę później, rzeczywiście myśmy z Piotrkiem na studiach, będąc psychologicznych, stwierdzili, że spełnimy swoje marzenia, skoro te studia tak mocno nas nie zajmują, mamy dużo wolnego czasu, to spełnimy swoje marzenia i założymy zespół. Chwilę szukaliśmy bębniarza, natomiast Szymon się pojawił dosyć szybko i to jest taki żelazny skład zespołu od pierwszej próby, którą datowaliśmy na listopad 2004, jeśli dobrze pamiętam. I pamiętam, że graliśmy wtedy cover zespołu Eurythmics Here Comes the Rain Again w kółko całą próbę, bo nie mieliśmy nic innego i tak się zaczęły Muchy. Jest tak lekko, że zdejmujesz ze mnie płaszcz. Jesteś dziecko, potraktujmy to jak znak. Dobrze, chodnie, modnie prowadzają psy obok klatki z orłem. Połykam was. Niech karnawał jeszcze trwa, niech źli chłopcy po kieszeniach mają czas, a piloci złoci chmury zdobią nas. Zwiedzam z tobą chodnik ostatni raz. Galanteria, ta epka, która dzisiaj ma status absolutnie kultowy, ona dotarła do nas, nawet w kilku dobrych egzemplarzach. Wspomina Piotr Stelmach. Taka epka robiona ręcznie. Z jakiegoś powodu ja się zachwyciłem tym. I jak przyszła, jak się zaczęła audycja Ofensywa, do której zresztą Tomasz Żonda wymyślił tytuł, bo były różne propozycje, ale to Tomek rzucił tak coś przez ramię, ja myślę sobie, oż ty, i jesteśmy w punkt. To był pierwszy zespół, który tak mocno się w tej ofensywie zaznaczył. No i później była cała fala w związku z tym zespołów z takiego power popu, takiego gitarowego, fajnego, melodyjnego grania, które oprócz tego jeszcze, że sprawdzało się genialnie na antenie, to niosło ze sobą fajne wartości artystyczne i literackie. Pamiętam nawet, kiedy do mnie redaktor Stelmach zadzwonił. Zadzwonił do mnie w lipcu 2006 z zaproszeniem właśnie do audycji. Wspomina Michał Wiraszko. I myśmy przyjechali pociągiem z gitarami akustycznymi i w studiu M2 albo M3. M5. M5 na końcu. Zagrali trzy piosenki, no tak w zasadzie jak teraz siedzimy, to tak wtedy siedzieliśmy i graliśmy. Renata Szewczak swoją drogą pozdrawia was, bo wczoraj się z nią widziałem i wspominała, że wspaniale, robiliście to. Wspaniale, dziękuję serdecznie, dobrze, że pewne rzeczy się nie zmieniają w tych trudnych czasach. Tak, także to był 22 września 2006. Dokładnie pamiętam, bo mam niestety mnemoniczną pamięć do dat, co bywa męczące, ale tę datę z przyjemnością w moim CV na różowo podkreślam. Jak sprowadziliśmy chłopaków 22 września 2006 roku po raz pierwszy do Trójki, na zasadzie przyjedźcie, weźcie gitarę, przyjedźcie, zobaczymy co da się zrobić, to w tym studiu, tu w M5, Piotrek Maciejewski i Michał Wiraszko siedzieli z gitarami. Wirach próbował coś śpiewać i od pani Renaty Szewczak dostawaliśmy taki komunikat. Stel mi, ale wiesz, jakby coś, to to nie jest studio muzyczne. To wszystko tak trochę po harcersku. Ja mówię, pani Renatko, lecimy z tym. Ważny jest spontan. I dokładnie w tym miejscu, tutaj w tym miejscu, Muchy nagrały swoją pierwszą sesję. A potem, no a potem to już się zaczęło. To znaczy był styczeń 2007 i koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Ofensywie Deluxe, kiedy dostaliśmy wyróżnienie za nadzieję roku, debiut roku. No w każdym razie dla debiutantów. No i mieliśmy wtedy szansę zagrać u boku Afrokolektywu i The Carries on Fire. No i cóż, no, ta nasza historia z Trójką, myślę, że w takim największym możliwym miłosnym uścisku, tak bym to powiedział, bo to ja zawsze mówię, że to jest nasz, to Trójka nas przegarnęła, to tu jest nasza parafia i nasz dom nauki życia, że tak powiem, artystycznego i medialnego. I trwało to aż do momentu, kiedy Przesilenie z drugiej płyty zdobyło jedynkę na liście przebojów. W tym feralnym momencie, kiedy trwała żałoba narodowa po Smoleńsku i nie było tej audycji, więc jedyny raz, kiedy mieliśmy pierwsze miejsce na liście przebojów, nie mogliśmy tego usłyszeć. Historia pewnej płyty nie może zabraknąć Piotra Meca, o którym zespół Muchy napisał tak. Z Piotrem Mecem znamy się 1500 lat. Piotr zapowiadał nasz pierwszy duży koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w nieistniejącej Trójce. Jego wsparcie zawsze niosło nas wysoko. Coś podobnego. To napisali na swoim Facebooku, kiedy Trójka jeszcze była tą inną Trójką przez chwilę. Rzeczywiście mój powrót do Trójki po długiej, długiej przerwie związał się kalendarzowo trochę z debiutem Much. Chociaż w moim wieku to pamięta się albo rzeczy sprzed lat 50, albo sprzed roku, bo tak 20 to już niespecjalnie. Trochę żartuję, ale zupełnie przypadkiem, nie wiedząc, że mnie zaprosisz do tego programu, znalazłem niedawno tajemnicze demo kompaktowe na płycie CDR, która powoli też odchodzi w zapomnienie. I kiedy pokazałem je Michałowi Wirażce, to tylko na zdjęciu, to drogą dedukcji doszedł do tego, że to może być pierwsze demo z Galanterią jeszcze. Czyli jednak coś wtedy się musiało dziać. Debiut Much był uznany powszechnie za płytę szalenie pokoleniową, jak niewiele w tamtym czasie, bo trudno tak nazwać moim zdaniem Cool Kids of Death, bo tam był dość duży, powiedziałbym, odstęp kalendarzowy między samymi muzykami a fanami. W przypadku Much to tak trochę wyglądało, jakby się rzeczywiście scena zintegrowała kompletnie z publicznością. No ja nie byłem tym pokoleniem, ja byłem zupełnie innym pokoleniem, które być może nie identyfikowało się z tamtą generacją, Natomiast ewidentnie poczuliśmy chyba wszyscy, że stało się coś bardzo nowego, bardzo niepretensjonalnego, tylko bezpośredniego i ta bezpośredniość chyba była, przynajmniej na początku, bardzo dużym atutem Much, takim wyróżniającym ich kompletnie z całej gromady zespołów, które grały. Moje pierwsze spotkanie z Muchami to był internet, bo to był w ogóle pierwszy polski zespół, który mam wrażenie, że wyrósł dzięki internetowi. Wspomina Kuba Ambrożewski. Dzięki temu, że w Polsce wtedy na początku, a właściwie w połowie tej dekady, pierwszej dekady XXI wieku, pojawiły się pierwsze media społecznościowe, pojawiły się pierwsze serwisy piszące o muzyce, takie serwisy niezależne. I ja się stamtąd dowiedziałem o tym, że jest taki zespół jak Muchy i że to jest zespół, którym się warto zainteresować. I to było dosyć szczególne, dlatego że to nie był taki czas, kiedy młodzi ludzie, którzy szukali nowej muzyki, szukali jej w Polsce. To znaczy, zwłaszcza ludzie, którzy szukali muzyki nowej, świeżej, gitarowej, takiej, która jest gdzieś zbieżna z tym, co się robi na świecie, jak się gra, to takiej muzyki w Polsce było wtedy bardzo mało. I kiedy pojawiał się taki zespół jak Muchy, to naturalnie budziło to bardzo duże zainteresowanie. I tak było w przypadku Much, a że od razu szły za tym bardzo, bardzo dobre piosenki i dobry warsztat zespołu i pewna charyzma, no to od razu zwróciło to moją uwagę. Ofensywa również przyznała dość sporo swoich nagród Muchom. Wszystkie. Wszystkie, jakie można było, wiesz. Piotr Stelmach. Zaczęliśmy, pamiętam, koncerty Ofensywa Deluxe. Stwierdziliśmy, że takim symbolem są szczoty. Dlatego, że czujemy się pozamiatani przez ten czy przez ten zespół. Albo przez ten, albo ten album, albo tę, albo inną piosenkę. Dlatego trzeba to po prostu zrobić. Albo nadzieję, jak ktoś przesłał jakąś epkę, jeszcze wtedy na CD-romach były epki przesyłane głównie, nie cyfrowo, tylko na CD-romach, no to wręczaliśmy takie szczoty, a Muchy zebrały za album roku, z tego co pamiętam. Nadzieja, płyta, w ogóle to było, wiesz, w Trójce to była miazga, dlatego że jeszcze, co było ważne, i co było dla nas najważniejsze z punktu widzenia misji, która się w tym miejscu odbywała, że my posłaliśmy to dalej. To znaczy nie skupiliśmy się, nie skoncentrowaliśmy się tylko na trójkowym ogródku, tylko posłaliśmy to do Agencji Muzycznej Polskiego Radia i Polskie Radio wydało im debiutancką płytę. Do dzisiaj pamiętam pierwszą wizytę u ówczesnego, nie wiem, dyrektora, prezesa Polskiego Radia, chyba prezesa. Michał Wiraszko. Na Alei Niepodległości. No i pamiętam, że nad biurkiem, przy którym mieliśmy zaszczyt podpisać kontrakt, wisiała poczwórna platyna za Mazurka Dąbrowskiego. I strasznie mnie to wtedy wzruszyło i ujęło, że no w ogóle nie, gdzieś to zestawienie hymnu polskiego i platynowej płyty nie do końca ze sobą w mojej wyobraźni grało. Pamiętam, że ten obrazek mówię, wow, okej, tu się dzieją ważne rzeczy. Rzeczywiście wydaliśmy i pierwszy singiel w ogóle też pod szyldem Polskiego Radia, jeszcze na CD. Ja nie wiem, czy to nie są w ogóle już takie ostatki kompaktowych singli. Mieliśmy dzięki Polskiemu Radiu tę przyjemność, że wydaliśmy dwa bodaj single na płytach jako pojedyncze piosenki. No tak, dzisiaj już nie ma raczej na to szans, chyba że w jakichś tam kolekcjonerskich sytuacjach. I rzeczywiście Terror Romance, pierwsze wydanie, to historyczne nazwijmy to, jest z szyldem Polskiego Radia i pamiętam, że miało naklejki Trójki i Radia Bis jeszcze wtedy. Płytę nagrywaliśmy z Przemkiem Wejmanem, z muzykiem zespołów takich jak Guess Why, Chase i Drinkers. Przemek miał studio w Opalenicy, 30 km pod Poznaniem i to było takie no 3-4 tygodnie codziennych porannych wyjazdów samochodem. Kierowcą był Piotrek Maciejewski, który jako jedyny dysponował użyczonym przez rodziców samochodem podówczas. No i codziennie na tą benzynę trzeba było się ściepnąć i do tej Opalenicy 30 km w jedną stronę pojechać. Powiem tak, samo nagrywanie tego albumu jakoś super dużo z rock'n'rollem nie ma wspólnego. To było pierwsze nasze takie zetknięcie z taką systematyczną, metodyczną pracą od godziny 10 do godziny 18, bo oczywiście zbiegło się to w czasie z zakończeniem studiów, bo to była wiosna, lato 2007, tak wtedy właśnie broniliśmy swoje prace magisterskie i w zasadzie na dzień dobry dostaliśmy taki etacik do wyrobienia. I ja to bardzo dobrze wspominam, bo ta systematyka i to okiełznanie nas przez Przemka Wejmana, myślę, że bardzo tej płycie pomogło, bo myśmy byli wariatami absolutnymi wtedy. Myślę, że korzystając właśnie z pomocy bardziej doświadczonych kolegów wcześniej, Łukasza Migdalskiego, który nam wyprodukował galanterię, nauczyliśmy się pracy w studio. I wspominam to jako bardzo uporządkowany, wbrew pozorom, ale taki no, porywający proces. To znaczy, że myśmy tam codziennie jechali z nastawieniem, że zmieniamy świat. Nie? I to była duża rzecz. No. Ale ten świat zmienialiście w studiu, czy przyjechaliście już w pełni przygotowani? Z nastawieniem, że zmienimy świat tą muzyką. Jakby, no takie są romantyczne, młodzieńcze wizje. Myślę, że zespół Muchy w tamtym czasie miał niewiele wspólnego z przygotowywaniem się do czegokolwiek. Raczej szliśmy na żywioł, szliśmy na ogień, szliśmy na entuzjazm. I to słychać na tej płycie. I to mówię z takim przekąsem celowo, bo gdybyśmy się przygotowali, to może byśmy lepiej te piosenki zagrali, ale... Ich urok, jak się okazuje, tkwi gdzie indziej. Ta płyta ciągle brzmi świetnie, jak jej posłucham po latach. Takie mam wrażenie, jakbyście te utwory grali właściwie na setkę. Trochę tak było. To znaczy na setkę nie graliśmy, bo no, korzystaliśmy z dobrodziejstw cyfrowego studia, możliwości równania, przecinania i tak dalej. Pamiętam, że to granie na setkę też nie do końca nam wtedy punkcik wychodziło, ale mieliśmy świetne alibi i mówiliśmy, że Joy Division też grali nierówno i zostali legendami. Także tam nie ma, że tak powiem, wielu elementów poza żywym graniem, ale to nie było granie na setkę, to było granie na pięćdziesiątkę, w sensie Szymon nagrał bębny, a potem myśmy z Piotrem dogrywali gitary, na koniec ja zaśpiewałem. I to było po prostu, to było niezwykłe, to było poruszające ludzi, to były jakieś, mam takie wrażenie, takie mini hymny tamtego pokolenia. Piotr Stelmach. Ważnego pokolenia ludzi słuchających muzyki i wokół muzyki skupionych. No i Muchy z tym Wirachem, który pamiętam w czerwonych takich trzewikach wystąpił na pierwszej ofensywie Deluxe przez megafon na początku koncertu krótkiego, bo oni zagrali chyba tylko 2 czy 3 numery krótkiego, a chcieliśmy ich pokazać, że oni są, że oni istnieją, że taki zespół w ogóle w Poznaniu funkcjonuje i my ich właśnie tutaj wyłowiliśmy. On przez megafon mówi: nazywamy się zespół Muchy, a ta piosenka jest zatytułowana Miasto Doznań. I tak kilka razy, no zresztą Miasto Doznań było pierwszym ofensywnym singlem. To miasto ważnych spraw i krótkich miłości. Każdy wieczór jest inny, centrum sieci na żółto. Nad chodniki, nad bramy, kochankowie w witrynach, znajomości nad ranem, samoloty z papieru. Samoloty z papieru. byli cenionym zespołem w kręgach, powiedzmy, tych indie, jak wtedy zaczęto mówić. Kuba Ambrożewski. Czyli właśnie słuchaczy muzyki niezależnej, indie rockowej, tej importowanej do nas z zagranicy, ale miasto Doznań miało w sobie pewną taką o wiele bardziej uniwersalną siłę i wydaje mi się, że czuliśmy, że to jest piosenka, dzięki której ten zespół może zaistnieć w radiu, może trafić do szerszego słuchacza, może grać na dużych festiwalach, może wejść na dużą scenę, bo ten numer po prostu to oczekiwanie wytrzyma. A tak z pewnością jest prawdą, że Muchy to jest bardzo poznańskie zjawisko i myślę, że osoby, które są z Poznania, mogą to najlepiej zdiagnozować, ale w tych tekstach było też mnóstwo nawiązań do samego Poznania. Mieliśmy Górny Taras, tak, czyli nawiązanie do jednego z osiedli w Poznaniu, miasto Doznań, oczywiście napisane pod wpływem wędrówek chłopaków po poznańskich klubach kilka lat wcześniej. I jeszcze mnóstwo innego rodzaju mrugnięć okiem w stronę stolicy Wielkopolski właśnie. Co jest najfajniejszego w muzyce, że czasami nie możesz, nie umiesz jej opisać, a ona z jakiegoś powodu cię wyrywa do siebie. Piotr Stelmach. Po prostu rwiecie z każdego miejsca, w którym gra, i nie możesz się oprzeć. Myślę sobie, że tak. Przede wszystkim melodyjność tych kawałków. Powiedzmy sobie szczerze, nie jakaś kosmiczna, ale jednak na tyle chwytliwa, na tyle drażniąca mile ucho, że po prostu trzeba było to zaprezentować. To raz. Pamiętam, że takim pierwszym utworem z galanterii, później też utworem, który jest na płycie Terror Romance, to był Górny Taras. No to była taka rzecz, która tam gitary po prostu dla mnie grały fenomenalne rzeczy i fenomenalne partie, ale też utwór tytułowy. To były te dwa fragmenty takie, na które ja zwróciłem szczególną uwagę, ale było coś, i do dzisiaj uważam, tak jest, co w Muchach miało niebagatelne absolutnie znaczenie. To znaczy, pamiętając o skali, pamiętając o spuściźnie polskiego rocka, o historii, to dla mnie wtedy Michał Wiraszko był nowym Ciechowskim. Pierwsze w ogóle takie odsłuch radiowy. Pamiętam, że emitowana była piosenka Górny Taras, a myśmy mieli salę prób na Ratajach właśnie, na czwartym piętrze z widokiem na Górny Taras Rataj, czyli miejscu, o którym ta piosenka opowiada, czyli największym poznańskim osiedlu. Wspomina Michał Wiraszko. I był wieczór, pamiętam te światła osiedlowe, no i ten dźwięk własnego utworu nadawanego w radiu, no to absolutnie mistyczna, metafizyczna sytuacja, coś niezrozumiałego, że jakby lecisz z głośnika i możesz tego posłuchać i jakby jeszcze jesteś w tym miejscu, o którym ta piosenka opowiada, no to są takie wspomnienia, które zostaną już do końca z nami. Potem Miasto Doznań, które pamiętam, że się ukazało jakoś na początku kwietnia 2007 roku. W każdym razie mój bratanek Adaś jest równolatkiem prawie co do dnia tej piosenki. Wtedy się chłopak urodził i pamiętam, że bardzo szybko się okazało, że piosenka pnie się po liście przebojów. No i to był taki singiel, który już nam przysporzył słuchaczy i zrobił świetne entrée do jesieni i wydania pełnego albumu. Płyta się ukazała 18 listopada, a myśmy 19, zdaje się, listopada pojechali w trasę jako gość specjalny na 15-lecie jubileuszową trasę Heja. Też nam Kaśka, Paweł i zespół podali rękę i wprowadzili nas na duże sceny, wprowadzili nas na salony. W ciągu kilku tygodni zagraliśmy dla kilkunastu tysięcy ludzi i zobaczyliśmy, jak wygląda życie w trasie, w profesjonalnej trasie, jak wygląda praca, jak wygląda duża scena. No naprawdę tam bardzo wiele dobrej energii i błogosławieństw od ludzi, którzy, no myślę, że nam zaufali po prostu artystycznie i to jest największe wyróżnienie tego wszystkiego. Myślę, że w innym przypadku byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali. Zaraz zacznie się płonie, już płonie górny taras. Michał ma tak nieprawdopodobną zupełnie umiejętność i tworzenia wyrazów, i łączenia je w zdania, w jakieś opisy. Piotr Stelmach. W opisy emocji przede wszystkim, że to jest wszystko, wiesz, to jest smaczne, to jest lepkie, to jest przy tobie. To nie jest jakaś sytuacja częstochowska, to nie jest jakaś sztuczna, to nie jest sztuczny miód. To jest bardzo jego i to da się słyszeć. Obojętnie, czy to są teksty zespołu Muchy, czy to jest na przykład tekst do utworu Niezmiennie zespołu Snowman właśnie. Pomijając takie rzeczy, na które mogę pokazać palcem w przypadku Michała. Piotr Metz. Ale Michał jest moim kolegą, nie mogę go tak chwalić, bo wpadnie w dumę. Nie wiem, czy Maciejewskiego, instrumentalne historie. To bardzo rzadka, niestety u nas, wciąż chyba do dziś, prawdziwa szczerość przekazu. Oni tak trochę śpiewali, jakby śpiewali dla kumpli na domówce. Pomijam to, że być może troszkę w tej chwili skomplementuję Michała, czego nie chciałem robić, ale od czasu Kasi Nosowskiej, takiego tekściarza, który tak by wystawał ponad przeciętność, który tak nagle wyskoczył i eksplodował, moim zdaniem nie było. To zresztą jest oczywiście siła Michała do dziś, choć on przechodzi normalną drogę człowieka, który dojrzewa i to, o czym pisał na Terroromansie, dziś jest już tak jak w przypadku płyty Pulp. To jest po prostu, jak powiedział Jarvis, to już nie jest trądzik, tylko zmarszczki. To dotyczy wszystkich zespołów, które grają dłużej niż 10 lat, no a tutaj stuknęły już dwie dekady przecież. Michał był tekściarzem bardzo charakterystycznym, bardzo rozpoznawalnym i bardzo, mam wrażenie, w duchu tych czasów. Kuba Ambrożewski. To z drugiej strony był też tekściarzem mocno osadzonym w polskiej tradycji rockowej, bo Michał to fascynacja Ciechowskim, to fascynacja Janerką, to fascynacja Nosowską i wydaje mi się, że te dobre wzorce on był w stanie przekuć w coś bardzo swojego. Ja doskonale pamiętam, jak się ukazała płyta Terroromans. Te piosenki, może dla wąskiego grona słuchaczy, ale ja z pewnością się do nich zaliczałem, były jak swego rodzaju hymny. I myśmy wszyscy wtedy używali bardzo popularnego komunikatora internetowego, na którym ustawiało się opisy tekstowe, które miały za zadanie opisywać pewne nasze emocje. Myślę, że przez kilka ładnych miesięcy, za każdym razem, kiedy ja ten komunikator uruchamiałem, to ktoś gdzieś miał jakiś opis, który był cytatem z piosenki Much, z tekstu Michała, bo były to bardzo chwytliwe, bardzo takie oryginalne frazy, a jednocześnie była w nich jakaś uniwersalna prawda o tym polskim świecie pierwszej dekady XXI wieku. każdy nowy utwór tego zespołu wspomina Kuba Ambrożewski. Każde jego pojawienie się gdzieś w przestrzeni publicznej przez ładnych kilka lub kilkanaście miesięcy rzeczywiście było powodem pewnego wzmożenia. Pamiętam taki koncert, to był pierwszy koncert Much, na który ja się wybrałem. Dosyć z dzisiejszej perspektywy sytuacja abstrakcyjna, bo to był jakiś przegląd młodych zespołów w warszawskim klubie Stodoła i to nawet nie był jakiś finałowy etap, to były jakieś eliminacje. W środku tygodnia, godzina 17 prawdopodobnie, nie w tej dużej, głównej sali Stodoły, tylko na piętrze w mniejszym pomieszczeniu. Trzy zespoły, dwa zespoły reprezentujące taką, powiedziałbym, starą, dobrą szkołę polskiego ciężkiego grania i pomiędzy nimi umieszczony zespół Muchy. Na widowni, poza muzykami tych zespołów, właściwie wąska grupka, może 10, może 12 osób, z których wszystkie bez wyjątku zajmowały się właśnie różnego rodzaju publicystyką muzyczną w tamtym czasie, na łamach różnego rodzaju internetowych mediów. Pamiętam, że był wyraźny kontrast pomiędzy tym, jak ten zespół się prezentował na scenie, jaką muzykę wykonywał, a całą tą otoczką, która była pewnego rodzaju taką namiastką tego, jak ten polski rock wyglądał jeszcze kilka lat wcześniej. To znaczy czuć było, że ten zespół tu trochę nie pasuje i to nie pasuje nie dlatego, że coś jest nie tak, tylko dlatego, że on jakby już patrzy trochę w inną stronę niż... nie było tam przyjemnej atmosfery, ale zespół Muchy wygrał ten konkurs ostatecznie. Oni jeszcze grali wtedy we trzech. Pamiętam, że domagaliśmy się tam obecni, by wykonali utwór Najważniejszy Dzień, który wtedy był takim ich przebojem, można powiedzieć, jeszcze w tej wczesnej wersji demo. I oni nie byli w stanie tego zagrać, bo to był utwór, którego nie byli w stanie zagrać we trzech. Dlatego później pojawił się w zespole czwarty członek, żeby mogli ten materiał, mówiąc kolokwialnie, ugrać na żywo. To było chyba tak, że ten utwór wyszedł jako taki luźny singiel internetowy poprzez platformę MySpace, z tego co pamiętam. Jako jakaś taka luźna propozycja, jeżeli chodzi o hymn polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata, to był 2006 rok, więc to były mistrzostwa w Niemczech. No i oczywiście ten utwór się żadnym hymnem reprezentacji nie stał, natomiast niósł ze sobą pewną taką dozę uniwersalnego optymizmu. Do końca nie wiadomo, o czym jest ta piosenka. Czy ona jest o meczu, czy ona jest o ślubie, czy ona jest o jakimś innym rodzaju celebracji. Ale też miała w sobie pewną świeżość brzmienia i kompozycji, która wydaje mi się, że po raz pierwszy pokazała, że mamy w Polsce zespół, który potrafi komponować muzykę, która nie wydaje się nie na miejscu w kontekście tego, co trafia do nas z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów. W tamtym czasie, mówię o tym trendzie, powiedzmy, zespołów tak zwanej nowej rockowej rewolucji, a jednocześnie jest w tym głęboka treść, jeżeli chodzi o to, co ten zespół wykonuje, jak te utwory są skomponowane, co tam muzycznie się w nich dzieje. Czy te zespoły, które wówczas były na scenie. Czy już wiesz, czy chcesz, czy już jesteś, czy Jak zareagowałeś na ich duet z Haliną Frąckowiak? Z uśmiechem, dlatego że miałem pełną świadomość, że nawet jeżeli dla mnie mogłoby to wywołać lekkie skrzywienie czy grymas ust, perspektywa kogoś o tyle lat młodszego jest kompletnie inna od mojej, prawda? Wspomina Piotr Metz. Ja tęskniłem za Haliną Frąckowiak z przełomu lat 60. i 70., bo ona wówczas brała udział w projektach stricte rockowych, które dla mnie są dziś klasyką, a późniejsze piosenkarskie przygody to już nie do końca była moja bajka. No ale ja mogę sobie narzekać tylko sam dla siebie, dlatego że wyciągnięcie przez kogoś takiego jak Muchy piosenki Papierowy Księżyc jest w ogóle fenomenalnym pomysłem, prawda? Takim troszkę pod prąd, bo ich fani nie mieli prawa znać Haliny Frąckowiak, tak mi się wydaje. To też inicjatywa Trójki i rok 2008. Michał Wiraszko. Wspominałem, że na pierwszej próbie graliśmy Here Comes the Rain Again, Eurythmics, ale na pierwszym koncercie graliśmy Papierowy Księżyc Haliny Frąckowiak. Uważam, że za jeden z najzłodszych polskich tekstów, piosenek i najwspanialszych, najwspanialej działających na wyobraźnię i świetnie się słuchających. Graliśmy rzeczywiście piosenkę Papierowy Księżyc na trasie, no i kiedy Stelka to usłyszał, mówi: słuchaj, robimy? No słuchaj, jak ja do pani Haliny nie zadzwonię, ale jak jesteś w stanie, to róbmy. No i chwilę później, zresztą tutaj na deskach Studia Osieckiej, tę piosenkę nagraliśmy. Jaka to była współpraca? Myślę, że bardzo taka formalna. Nie poszły za tym koncerty, nie poszły za tym, nie wiem, jakaś dalsza współpraca, nie wiem, czy wizerunkowa, czy właśnie trasowa. Myślę, że nam trochę wtedy jeszcze formatu brakowało do tego, żeby do, w cudzysłowie, pani Haliny wystartować. W sensie, myśmy się cieszyli, że ona jest i rzeczywiście pamiętam, jak dziś, jak przychodzi tutaj do studia na Myśliwiecką i zaczyna śpiewać i zaczyna pięknie śpiewać. Pamiętam ten moment, że się otwiera usta, mówię: wow, okej. Okay. I to było spotkanie takie, no bym powiedział, grzecznościowe. Myśmy pogadali sobie pół godziny tutaj, potem przy okazji promocji tej piosenki jakieś pół godziny w jednej z telewizji śniadaniowych i tyle. I jakby serdecznie wspominam te sytuacje, aczkolwiek mówię, dzisiaj z takiego spotkania wyciągnąłbym więcej. Ja pamiętam moje spotkanie z panią Haliną Frąckowiak, jak wraz z moją przyjaciółką telewizyjną Agatą Szymczak robiliśmy cykl Szafa Gwiazd dla Kawyczki Herbaty i byliśmy u niej w domu. I ona jest niezwykle taką serdeczną i ciepłą osobą. Tak. Z którą się po prostu chce pracować, chce się być po prostu. Zgadzam się. Duża klasa i no oprócz jakby piękna kobiecego, też piękno artystyczne od pani Haliny zawsze od dziecka, że tak powiem, w moją stronę biło. Jestem bardzo wdzięczny losowi za tę możliwość. Nie będę w San Francisco, to nie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to już przyszłość, inna kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Na kielisz patrząc wstecz, wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś z nas już musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Wróć paru szalej, gdy wzdór. Thank you. Na ile ta pierwsza płyta zmieniła was i wytyczyła wam dalsze drogi? Zmieniła wszystko. To spotkanie z chłopakami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na studiach. Michał Wiraszko. My z Piotrem psychologicznych, Szymek historycznych. Zmieniło wszystko. Myślę, że Jim Morrison powiedział kiedyś, że pierwsza płyta jest jak strzała wystrzelona z łuku, gdzie cięciwy naciąga się przez całą młodość. I myślę, że do tej energii bym to porównał. Oczywiście mogło pójść zupełnie inaczej. Mogło się okazać, że po dwóch próbach nie chce nam się ze sobą być i współpracować i rozmawiać i muzyka nie wychodzi. Natomiast myślę, że to, co wokół zespołu Muchy się wydarzyło, było wprost pochodną szczerości, intencji, energii, wiary, miłości do muzyki i młodzieńczego postrzegania świata jako tako. Mogę dzisiaj powiedzieć z pełną świadomością, Piotr Stelmach, że Trójka, Ofensywa, Deluxe, ich płyta Terror Romance, to był początek pewnego ruchu, on za szybko zgasł, takie miałem wrażenie, ale Wirach był jednym z tych, nie boję się tego słowa użyć, poetów młodej generacji polskiej muzyki rockowej, którzy dzisiaj wydaje mi się, że są pewnego rodzaju wzorem, że po pierwsze trzeba robić swoje, że trzeba stawiać czoła wszelkim przeciwnościom losu, że nie trzeba się poddawać, że we własnej pakamerze z dwoma kumplami można zrobić znakomity zespół i co więcej trzeba wierzyć w swoje piosenki i co więcej, co jest bardzo ważne, pisać mądre, chwytliwe, niebanalne teksty w języku ojczystym. Ta sztuka nie jest powszechnie uprawiana w takim stopniu i na takim poziomie, jak robi to Wiraszko. I moim zdaniem to był pewien pakiet. Czekam z utęsknieniem na kolejną płytę Much. Myślę, że 2-3 lata i oni wrócą, ale na razie mamy w perspektywie Wiraszkę. Trochę już rzeczy znam. Będzie to bardzo dobra płyta. Polska muzyka alternatywna tego okresu, wspomina Kuba Ambrożewski, była trochę o czymś innym. Ona była o tym, że jesteśmy alternatywni, że gramy długie utwory, że lubimy improwizować, że lubimy zagrać trochę w sposób mniej czytelny, trochę nie do końca wprost. A Muchy nie bały się zwrotek, nie bały się refrenów, nie bały się chwytliwego rytmu, nie bały się dobrej melodii. To wszystko było zbudowane wokół takiej szkoły pisania rockowych przebojów, która wyrasta chyba z tego rockowego boomu lat 80. w Polsce. Terror Romance to był naprawdę taki trochę inny debiut, bo to był trochę best of ich. Piotr Metz. Biorąc pod uwagę to wszystko, co zrobili wcześniej, nawet z tą galanterią, która się krążyła w sposób nieformalny po sieci, ja myślę, że oni debiutowali 3 razy. Najpierw w Podziemiu, potem Terror Romance'em, a potem Notorycznymi Debiutantami, która była płytą pewnie dla nich najtrudniejszą, ale się obronili. Myślę, że Terror Romance się dobrze starzeje i że gorzej mu szło na przykład na swoje 10-lecie. Teraz jest stopklatką, taką stricte stopklatką tamtej epoki i tamtego nagłego marszu, który pewnie zaskoczył samego Wiraszkę i cały zespół. No w zasadzie na szczyt, bo wtedy nikt tak uniwersalnie nie był nagradzany. Uniwersalnie mówię z różnych kierunków, że tak powiem, muzycznej krytyki. Przed Muchami wtedy przez chwilę nie dało się obronić. Tak to mniej więcej wyglądało. O powstawaniu debiutanckiej płyty zespołu Muchy opowiadali Kuba Ambrożewski, Piotr Metz, Piotr Stelmach i Michał Wiraszko. Audycję przygotowali Bartek Machajewski, Piotr Kamasierak i Tomasz Żonda. O godzinie 19 zapraszamy na urodzinowy koncert Much w Trójce. Poprowadzi go Anna Gacek, która od samego początku, jak mało kto, kibicowała w Trójce zespołowi. To, co z bliska niewyraźne, ma stale raz widziane nowy smak. Bawię lato, nuda mgły, jesień druga do nas jak rudy paw. Wróżby z brudu pod paznokciem, karot z resztek stawiasz w pasja. Żywy zimne od wieczorów, jeśli mruga.